Mēs sāksim dekopojumu. Un pašā sākumā es gribu nolasīt vienu pantiņu. Tikai vienu. Tas būs no otrās vēstules korintiešiem, no 13. Nodaļas, 5. Pants. Kurš tev rakstīts šādi? Pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Ja vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos, citādi jūs esat nederīgi. Lai arī sākotnēji man viņš liekas tāds uzbrūkošs tā, nu ļoti tieši, jo mēs tiekam aicināti uzreiz izmeklēt sev, pārbaudīt līdz galam, vai tiešām mēs stāvam ticībā un vai Kristus ir mūsos. Tad priekš manis es šajā pantā noteikti saskatu Dievu patiesību un Dievu žēlstību roku rokā. Un tā patiesība ir tāda, ka uzlūkojot savu dzīvi, savu ikdienu, ir situācijas un reizes, kad ir grūti man pašam pateikt, jā, Kristus ir manī. Es, protams, apzinos to, ka viņš ir, bet brīžam šie mani darbi, mani vārdi, mani rīcība ir grūti nosaucam par tādu. Un šeit sako Dieva žēlstība, kas man liek atkal un atkal atgriezties pie viņa. Un tad man liekas, ka tā ir nenovērtējama atkal un atkal, jo katrs no mums mēs piedzīvojam tāds brīžs, kad man ir grūti sev pateikt, jā, Kristus ir manī. Un tāpat laikā mēs zinām no Dieva žēlstības, mēs esam, kas mēs esam. Un viņa dotā žēlstība mūsos strādā, un tā ir tā, kas mūs vada un veido. Un tāpēc arī, lai sākotnē man tas šķiet ļoti tā skarbi varbūt pārbaudiet, vai vispār jūs esat derīgi kaut kam. Pārbaudiet, vai Kristus ir jūsos savādāk, jūs esat atmetam. Tad es apzinos, jā, arī tās reizes, kad es krītu, tās vienalga man norāda uz Dieva žēlstību, ka man vajag atkal nākt pie viņa. Kad man atkal vajag viņa piedošana, kad man atkal ir dota šī iespēja. Un tas ir iepriecinoši. Tāpēc atkal man Dieva vārds parādās kā appusējs griezīgs zobens, kas tiešām no vienas puses parāda, jā, mēs esam grēcīgi, nav neviena taisnīt neviena. Un kad mums ir nepieciešama šī Dieva žēlstība, kas izpaudusies caur Jēzus Kristu, mūsu glābēja. Tā kā mēs varam būt iepriecināti, jo Dieva vārds mums atklāja, mūsu patieso dabu, viņš izdibina visu dziļumus un parāda to, kas ir veicams vēl pie mums, darāms. Un tāpat laikā viņš parāda, ka tas ir no viņa žēlstības, caur Jēzus Kristu mūsu glābēja. Ja. Labi, mēs vienosimies kopīgā lūkšanā un sāksim dievkalpojumu. Šodien ir vesela komanda, kas mums slavēs, vadīs mūsu slavēšanā. Un mums ir mācītājs, Agris šodien, mūsu vidū, kas runās vārdu. Mēs esam viens ar otru savā starpā, tā kā esiet iepriecināti, esiet iedrošināti, sagatavosim savus sirds, savus prātus, jo mēs stāvam tā kunga priekšā. Lai cik mēs arī šeit cilvēki esam, būsim vispirms Dieva priekšā. Skatīsimies vispirms uz to, vai tiešām mēs nākam meklēt kungu. Vai tiešām Jēzus ir tas, pēc kā mēs esam atnākuši, lai dzirdētu, lai sagaidītu, lai saņemtu no viņa. Ja mūs vada citi iemesli, tad iespējams ir grūti šodien būt šeit stāvēt un atrast tādu pamatojumu, kāpēc tad īsti es šeit esmu. Tāpēc pateicim Dievam, kad viņš ir šeit, jo viņš ir uzticams. Nāksim pie viņa, nāksim viņu satikt, viņu satikt, viņu slavēt, viņam atdot visu godu un slavu. Jā, debes Tēvs, mēs nākam tādu, kādu mēs esam tavā priekšā arī šorīt, kungs, un mēs atzīstam, ka mums atkal un atkal ir vajadzīga tās tavu žēlstību, kungs. Dievs tiešām piedod tu, kungs, to tās nepareizās lietas vienkārši grēku, kungs, kas ir arī mūsu dzīvē kādā brīdī izpaužuši tās. Mēs, kungs, arī šajā brīdī noliekam atkal un atkal tavā priekšā, kungs, zinot, ka tu, kungs, netur ļaunu, kungs, uz saviem bērniem tās, bet ka tev nepatīk un tev riebas grēks, kungs. Bet paldies, ka tu mīli mūs un ka tu esi tā mūsu mīlēs, ka tu esi atdevis pašu dārgāko par mūsu grēkiem, par mums pašiem, Tēvs, lai mēs būtu dzīvi, lai mēs staigātu tavā priekšā, kungs. Dievs, lai nekas nešķirtu mūs no tevis, kungs. Ne augstumu, ne dziļumu, ne eņģeļu, ne varas, ne kādas cits radītas lietas, Tēvs, nekas mūs nevar šķirt no Tavas mīlestības, no Tavas žēlstības, kungs, kas atklājusies Jēzu Kristu mūsu kungā. Kungs, un arī šodien mēs apliecinām, ka Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Un mēs Tevi aicinām, lai Tu, kungs, valdi šajā vietā. Lai Tu, kungs, nāc, lai Tu piepildi savu gribu, savu prātu, kungs, starp mums šeit, draudzē, kungs. Dievs, lai notiek pēc Tavu prātu, kungs. Tevs, ja Tu neesi šeit, tad mēs vēl esam sanākuši. Bet paldies, kungs, ka Tu saki, kur divi vai trīs nāk Tavā vārdā, tur Tu esi viņu vidū, kungs, un paldies, ka Tu esi šeit. Paldies Tev. Jā, mēs Tev lūdzam, lai mēs, kungs, būtu katrs gatavi, kungs, skatīties uz Tevi, gaidīt uz Tevi, kungs, klausīties uz Tevi. Arī šajā dienā, kungs, kas Tev ir sagatavots priekš mums katra Tās. Paldies, kungs, ka šī var būt priecīga diena Tās, jo mēs visi esam šeit, kungs. Dievs, un es žēlīgs arī pie tiem, kungs, kur šodien nevar būt šeit Tās. Mēs, kungs, uzticam viņus Tev, kungs, kur nav varējuši vienkārši atnākt Tās, kuriem ir kādas citas lietas, kungs, vai veselības, vai kāda traucējuma, kādas šķēršļi Tās bijuši. Kungs, svētī viņus viņu vietā Tās, kur viņi atrodas Tās. Jā, Tās. Mēs tiešām godinām Tev. Visu slavu Tās, visu gods Tev pateicību Tās. Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Amen. Visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi, visi dziedāsim, nāciet visi Dievam pateikties par viņa darbiem. Tevi pielūdzu ar visu prātu tevi pielūdzu ar visu sirdi, tu esi Dievs, tu esi Dievs, tev pielūdzu, tevi pielūdzu ar visu prātu tevi pielūdzu ar visu prātu tevi pielūdzu ar visu sirdi tu esi Dievs tu esi Dievs tu esi spārnu ēnā patvērties augst Es varu nākt. traucē mums iet pie Tevs, Tevs. Sūdzot tās lietas, mēs atdodam Tev, Tevs. Es Tev lūdzu, Tevs, lai visas lietas, ar ko mēs cīnāmies, Tevs, lai tās mēs atdodam Tev, Tevs, ka mēs varam nākt Tevs Tavos spārnos patvērties, Tevs. Es Tev, Tevs, lūdzu, lai Tu paņem prom mūsu augst, Tevs, arī manā dzīvē, Tevs. Tevs prom visu tās lietas, Tevs, ka paliec tikai Tu, Tevs. Es Tev lūdzu, Tevs, lai mans, Tevs, lai mūsu fokus ir uz Tevi, Tevs. Es Tev lūdzu, Tevs, ka Tu pieskaries mūsu dzīvēm atkal un atkal no jauna, Tevs. Es Tevs lūdzu, lai mūsu dzīves meklē Tevi, Tevs. Daudz ir lietas, Tevs, kas velk prom, Tevs. Tik daudz ir lietas, Tevs, kas grib paņemt, Tevs, mums prom no Tevs, Tevs. Bet es Tevs lūdzu, lai mums pietikt spēku, Tevs, kopā ar Tevi, Tevs, atteikties un Tavos spārnos, Tevs, patiešām patverties. Sirdī ierakstītā man, tavā dziesmā tā. Sirdī man, sirdī ierakstītā man, tavā dziesmā. Sirdī ierakstītā man, tavā dziesmā tā. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev. Mēs pateicamies Tev, ka varam būt šodien šeit, ka varam nākt Tavā priekšā, ka varam, Dievs, pateikties Tev par aizvadīto nedēļu, pateikties Tev, Kungs, par šo ticības gājumu, Dievs, ar Tevīm, Tēvs, paldies Tev. Paldies Tev, Kungs, ka Tu esi vienmēr bijis klāt mums, ka Tu esi vienmēr, Dievs, vadījis mūs, Tu esi vienmēr bijis uzticīgs. Visās tajās reizēs, kad mēs neesam bijuši uzticīgs, Tu esi bijis uzticīgs. Paldies Tev, Dievs, par visām tām reizēm, ka Tu esi mūs iznesis cauri grūtībām, pārbaudījumiem. Paldies Tev, Dievs, ka Tu uztur mūs, ka Tu rūpējies par mums, ka Tu gādā par mums. Paldies Tev, Dievs, par Tavu klātbūtni, par Tavu tuvumu. Dievs, paldies Tev arī par šo dienu, ka mēs varam būt šeit visi kopā. Ka mēs varam redzēt viens otru. Ka varam pielūgt Tev, ka varam slavēt Tev, ka varam dziedāt Tev slavas dziesmas. Dievs, paldies Tev. Paldies Tev par katru cilvēku, kas ir atnācis šodien. Par katru brāli māsu, Dievs. Par katru ģimeni, Dievs. Par jauniem, par veciem, Dievs. Par katru vienu, Dievs. Mēs ieliekam Tavās rokās svētdienas skolu. Mēs lūdzam, Dievs, par šiem bērniņiem. Mēs lūdzam, lai viņiem ir brīnišķīgs laiks, Dievs, kad viņi būs citās telpās, Dievs. Mēs lūdzam, lai Tavs svaidījums ir tajā vietā, ka viņi tiek mācīti, Dievs, par Dievu valstības lietā. Un ka mūsu bērni pieaug, Dievs, gudrībā, ka viņi pieaug atziņā, piemīlībā pie Tevis un cilvēkiem. Dievs, paldies Tev, Kungs, par Tavu vārdu, un mēs lūdzam, Dievs, lai Tavs vārds runā šodien arī uz mums pieaugušajiem, uz jauniešiem, uz ģimenēm, uz tēviem, uz mātēm. Dievs, runā Tu uz mūsu sirdīm, Dievs, šodien. Jēzus Kristus brīnišķīgajā vārdā, Dievs, mēs atdodam visu godu un slavu Tev. Halleluja, un tie vārdi, ko mēs dzirdēsim šodien no svētajiem rakstiem, lai, Kungs, lai tie maina mūsu dzīvi, Dievs. Un lai tie ved mūs tuvāk pie Tevis, Jēzus. Mēs nododam visu šo dievkalpojumu, Dievs, un Tavās brīnišķīgajās rokās. Lūdzam svētī, lūdzu, maini katru vienu sirdi, kas ir ienācis par šīm durvīm, Dievs. Lai neviens no šīs vietas neiziet ārā, Dievs, tāds pats kā ienācis, bet ka mēs visi iziet no šajienas ārā, Dievs, savādāki. Tuvāk Tev, Jēzus, līdzīgāki Tev. Pilni drosmas un spēka, Dievs. Jēzus Kristus brīnišķīgajā vārdā to lūdzam. Amen. Amen. Jūs varat apsēsties. bērniņi var doties uz svētdienas skolu, lai Dievs svētī arī skolotājus. Un... Ja jums ir bībeles, es ceru, kad ir, vienalga, kas jums arī nebūtu elektroniskie iPodi un viss kaut kas, jā. Bet kam ir bībeles, jā. Sāksim ar 51. psalmu šodien. Sāksim no šīs vietas, tas būs kā tāds, varbūt, neliels ievads. Tad visiem bībelītis ir, jūs skatāties tur iekšā. Ja kādam nav, skatieties pie kaimiņa, lasiet kopā. Tad sāksim ar 51. psalmu. Un psalms saucās, nezinu, kā tas ir jūsu bībelēs, bet manā ir virsraksts grēksūdzes lūkšana. Grēksūdzes lūkšana. Dāvida dziesma dziedātāja vadonim. Kad pravietis Natāns nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar Betsebu. Apžēlojies par mani, ak Dievu, savā žēlstībā. Izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā. Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs. Lai tu paliec taisni savos spriedumos un nevainojums savā tiesneša darbā. Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts un grēkos māte man ir ieņēmusi. Redzi, tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Šķīstī mani no grēkiem ar īzāpu, lai es topu šķīsts, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Liec man atkal baudīt prieku. No šīs vietas es gribētu tādas uzsvaras taisīt, jā, par ko arī būs vairāk vai mazāk svētruni. Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzījis. Apslēp savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie tevis. Glāb mani no asins grēka, ak Dievs, tu mans pestītājs. Lai mana muti gavilēdama daudzina tavu taisnīgumu, kungs, atdari man manas lūpas, lai mana muti teic tavu slavu. Jo tev nepatīk kaujamie upuri, un ja es tev dotu dedzināmo upuri, tu to negribētu. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriegts gars. Salaustu un sagraustu sirdi tu, Dievs, nenoraidīsi. Dari labu Cijānai savā žēlstībā, uzcel Jeruzalemes mūrus, tad tev patiks taisnības upuri, dedzināmais un kopējais sadedzināmais upuris, tad ļaudis upurēs vēršus uz tava altāra. Āmen. No 10. Panta, kā jūs pamanījāt, ja, ko Dāvids šeit lūdz. Viņš saka, liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzījis. Tātad, liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu. Tātad, šis psalms jau vien liecina, šī lūkšana liecina, ka šobrīd Dāvids neatrodās tādā garīgā stāvoklī. Ja. Viņš vairāk nav priecīgs, ja. Viņš nu, to ir pazaudējis. Ja. Un viņa lūkšana ir, viņš nožēlo to, ko viņš ir izdarījis, un viņa lūkšana ir, liec man atkal baudīt. Ja. Un tad viņš tālāk, viņš tur saka, atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku. Ja. Liec man atkal baudīt, atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Ja. Ja. Un Dāvids to visu piedzīvoja. Ja. Dāvids to visu piedzīvoja. Viņš bija cilvēks, kas staigāja Dievu. Ja. Viņš bija cilvēks, kas daudz laika pavadīja ar Dievu vienatnē. Un viņš... Tā nav vienkārši teorija priekš viņa, ja es gribu baudīt prieku un kas tas tāds ir. Tas ir kaut kas tāds, ko viņš ir piedzīvojis savā dzīvē. Un tad šī iemesla dēļ, šī grēka dēļ savā dzīvē, jūs atcerieties, ja jūs lasiet ar 1. Samuela, tad jūs lasiet par viņa grēku, par viņa krišanu. 2. Samuela liekam bija. Un šī iemesla dēļ viņš to pazaudēja. Un 32. Psalmā tur vēl mēs lasām par viņu un par viņa sirdi, kur viņš, nu, šajos psalmos 32. un 51. mēs redzam Dāvida sirdi, ja, kā viņš iekšēji jūtās. Ja. 32. Psalmā viņš saka, visas žūstu ārā, es nīkstu ārā, es vienkārši, man nav spēka vairāk. Un viņš saka, kamēr es klusēju, es panīku, es nīku ārā. Un 51. Psalmā mēs lasam, kā viņš izsūt savus grēkus un kā viņš lūdz šīs lietas, lietas man atkal baudīt prieku un labsajūtu. Un varbūt kādi no jums arī esat bijuši tur, jūs ziniet, par ko iet runa, jūs esat baudījuši pestīšanas prieku, jūs ziniet, kas tas tāds ir. Jūs ziniet, par ko iet runa, ko nozīmē baudīt pestīšanas prieku, ko tas nozīmē staigāt pestīšanas priekā. Ja? To nevar neviens apslēpt, ja? To neviens nevar kaut kādā veidā ietekmēt, paņemt tev, nozakt to. Ja? Tas ir prieks, ko nevar apslāpēt. Ja? Kādu no jums jūs esat baudījuši ja Dievu spēku savā dzīvē, jūs ziniet, kas tas ir. Un tas, par ko es gribētu dalīties šodien, ir atgriezties atpakaļ pie Dieva spēka. Ja. Atgriezties atpakaļ, ja. Tai stāvoklī, ja, kurā kādu no mums mēs esam bijuši. Ja. Ja kādi ir ceļā uz šo stāvokli, bet kādu no mums mēs esam tur bijuši. Un šodien mēs vairāk neesam no dažādu iemeslu dēļ. Ja. Un braucot uz šeien un lūdzot un domājot... Es zināju to savā sirdī, ka man ir jārunā šeit kuldīgā uz jums par Dieva spēku. Un tā galvenā doma droši vien ir par to, ka atgriezties apakaļ pie Dieva spēka, jeb dabūt apakaļ to garu, ja, to dedzību, ja, kā Bībelē rakstīts, lai mēs esam dedzīgi Dieva druvā, lai mēs esam dedzīgi. Un manuprāt, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, ja. Varbūt kādam tas ir, slava Dievam, lai Dievs tev svētī, un esi par svētību tiem, kam nav. Ja, bet es gribu īpaši uzzināt tos, kas ir bijuši tur un šodien nav. Tu zini, par ko iet runa, un tu gribi tur atgriezties. Un tu gribi atkal baudīt to pestīšanas prieku, tu atkal gribi dekt, tu gribi būt pilns svētā gara spēka, un gribi darīt tos pirmos mīlestības darbus, un iet un stāstīt cilvēkiem, un nu tā kā, ja kāds pierakst, jūs varat pierakstīt, ja? atgriezies atpakaļ. Ir tāda dziesma, kur, man liekas, arī sarakstīts Mats Redmans, kad izskan mūzika, kad projām paņemts viss, jā. Pie tevis nāku, kungs, jā. Jā, un ka mana slavēšana, mana pielūgsme atkal ir no sirds, jā, uz tevīm, jā. Es nāku pie tevis, kungs, tāds, kāds esmu, jā. Un es domāju, ka kādiem no mums ir vienkārši jāatgriežās atpakaļ. Jāatgriežās atpakaļ. Un otrā Timoteja vēstulē, pirmajā nodaļā, 6. un 7. pantā, apostols Pāvils, viņš raksta tādus vārdus Timoteja. Es lasīšu no jaunā tulkojuma. Un šeit Pāvils saka, šā iemesla dēļ, no 6. panta, šā iemesla dēļ es tev atgādinu, lai tu no jauna lietas sevī iekvēloties dievišķajam dāvinājumam. Lai tu no jauna lietas sevī iekvēloties dievišķajam dāvinājumam, kas tevī dots ar manu roku uzlikšanu. Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka vai drosmes, ja, mīlestības un citā tulkojumā teiks paškontrols, ja, ka tu spēji kontrolēt, ja, par savām domām, ja, par savu prātu. Ja. Un šeit jaunajā tulkojumā teiks, ja, saprāta garu. Ja. Un Pāvils rakšo vēstuli, ja, savam dēlam garīgajam. Un viņš zina, kādā stāvoklī atrodas Timotejs un varbūt tās Timotejs arī atrodas uz tādas, nu, viņš atrodas tādā interesantā garīgā pozīcijā kā kalpotājs, kā vadītājs. Viņam ir nepieciešams šis iedrošinājums, viņam ir nepieciešams kāds, kas viņu iedrošina un stiprina, kāds, kas viņam palīdz. Un arī šeit ir šis te aicinājums Timotejam, lai viņš... lai tu no jauna lietas sevī iekvēloties dievišķajam dāvinājumam. Ja. Viņš raksta to kā tēvs, ja, Timotejam. Un kad jūs lasiet vispārībā visu to Timoteja vēstuli, tad mēs redzam, kad Pāvils, tas nav tas vieglākais laiks arī priekš viņu, jo tas, ko viņš uzzina, kad ļoti daudz cīņa biedri ir atstājuši viņu, ir pametuši viņu, ir nogājuši no ticības ceļiem un aizgriežu pavisam citā virzienā, un Pāvils to visu ļoti pārdzīvo, kad tie cilvēki, ar kuriem viņš uzsāk kalpot, cilvēki, ar kuriem viņš gāja un kalpoja un dega, ka daudz no viņiem ir vienkārši nogājuši no stafetes, vienkārši ir aizgājuši projām, līdzīgi kā jaunajā derībā, tur 70 mācekļi, Jēzus kaut ko tur pateica, viņam kaut kas tur nepatīk, un tur rakstīts, un visi 70 aizgāja projām no Jēzus, un palika tikai daži, un Jēzus griežās pie viņiem un saka, vai arī jūs gribat aiziet, ja? Un tad viņi teica, pie kā lai mēs ejam, ja? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Ja. Un lūk, šajā situācijā Pāvils raksta šo vēstuli, tad, kad nav tas vieglākais laiks priekš Pāvilu, un zinot visu to, kas vispār notiek tajā laikā, kas notiek tajā, tajā laikā, kad daudzi ir pagrimuši, daudzi ir atzisuši, daudzi, kā saka, novirzās, ja, un neiet vairāk to ceļu, kur ir uzsākuši. Un zinot to, kas notiek ar Timoteju, viņš raksta šo vēstuli, rūpēdamies par viņu, lai ar viņu nenotiek kaut kas līdzīgs. Ja. Un viņš viņu iedrošina un stiprina. Un varbūt kādiem no mums arī, mums šodien ir vajadzīgs iedrošinājums, mums vajadzīgs stiprinājums. Un tā vietā, lai turpinātu iet šo te rutīnas ceļu, turpinātu iet šo te ceļu, ka tu nededzi par Dieva lietām. Jo man uzdot to jautājumu, cik ilgi turpinās tā, cik ilgi iesa tādu remdenu sirdī, ja? Cik ilgi virzīsies uz priekšu bez dedzības tā kunga lietā. T, Tas ir pielīdzināms sālim, kurš nav derīgs, kurš nav efektīgs. Ja? Un Jēzus ļoti skaidri izteicās par sālu. Viņš saka, ka ja sāls nav derīga, viņa nav derīga nekam. Ja? Ja? Un mēs esam gaismas bērni, un mēs esam zemes sāls. Ja? Un kā Jēzus saka, ja sāls nav derīga, tad ar ko sālīs? Ja? Mums vajadzētu būt tik efektīgiem kā sāls, ja? Kā sāli. Ja? Vai ne? Un Pāvils aicina Timoteju atkal atgriezties, iedzināt sevī šo te liesmu, ja no jauna. Līdzīgi kā Dāvids arī šajā 51. Psalmā, apzinoties, ka viņš ir kritis un ka viņš to visu ir pazaudējis, viņš griežas pie Dieva, viņš lūdz. Un es gribētu iedrošināt arī tevi, ja ir kāds iemesls bijis tavai krišanai un izdegšanai vai tam, ka nav šodien vairāk tā dedzība, tev ir iespēja nākt apakaļ pie Dieva. Nāk pie viņa apakaļ tāds, kāds tu esi, un zemoties viņa priekšā, un izrunāt lietas, izsūdzēt Dievam, uzmeklēt kādu brāli vai māsu, ej, izsūdziet viens otram savus grēkus, aizlūdziet, ka topam dziedināt, ka mēs atjaunojamies, ka mūsos ir tā pirmā dedzība, ja? tā pirmā kaisla uz Kristu, uz evaņģēliju, uz kalpošanu, ja? Kad ir tā dedzība, un ļoti līdzīgi vēstuli arī kungs adresē pirmai draudzei, Efesas draudzei, ja, kur viņš raksta, ja, lai viņi atgriežās apakaļ tajā pirmajā mīlestībā, kurā viņi ir bijuši kādreiz. Bieži vien ir tā, ka viegli ir krist, bet reizēm ir grūti atgriezties apakaļ. Tas prasa kādu piepūli, ja, atgriezties apakaļ. Ja, tā ir cīņa. Ja. Tas, mēram, kā iet pret straumi. Ja. Bet nu, tā viņš ir. Ja. Vieglāk ir krist, ja. Vieglāk ir būt pavedinātam, iekrist kaut kādās kārdināšanās, un tā pēkšņi tu sev atklāji, ka tu esi, nu, tur, kur tu esi. Ja. Bet atgriezties apakaļ vienmēr prasa nedaudz vairāk nekā atkrist. Ja. Tas prasa kādu piepūlu atgriezties apakaļ. Ja. Tas prasa kaut kādu piepūlu atzīt to, ka es esmu kritis, ja, atzīt savu vājību, atzīt savus kļūdus un nepilnības. Ja. Un es domāju, ka daudz varbūt šodien ir līdzīgā garīgā stāvoklī. Proti, ka nav šīs sirds deksmes vairāk. Ja. Nav šīs deksmes, ja. Nav šīs dedzības, nav šīs spēka. Ja? Mēs esam kļuvuši nevis spēcīgi, bet tādi gļēvi, vāji, nespēcīgi, nostāties pret nepatiesām lietām, pret netaisnām lietām. Mēs labāk izvairāmies, mēs labāk, kā saka, aturamies ja, tajā vietā, lai iet un cīnītos un par evaņģēliju, un tā mēs labāk, ai, tur nav jēga, gan jau viss būs labi, un nekas nebūs labi. Dievs grib, lai mēs atgriežamies apakaļ šajā dedzībā, kad nevis mēs esam gļēvi vai vāji, bet ka mēs esam pilni Dieva spēka. Ja? Pilni Dieva spēka, un es to arī Pāvils aicina. Un viss ir gadīties, ka varbūt tās viens no tiem iemesliem, kāpēc tas notika ar Timoteju, ir tas, kad viņš varbūt pieļauj kādas kļūdas arī savā garīgajā dzīvē. Varbūt tās neievēroja kādas lietas, ko Pāvils viņam iepriekš bija teicis, neņēma vērā to, ko Pāvils viņam teica vai rakstīja, arī iedrošinādams vai pamācīdams. Ja, šeit mēs redzam, ka viņš vairāk tā kā iedrošina kā tēvs, tev jāatgriežas apakaļ, aizdedzina to liesmu. Bet paskatīsimies, ko viņš raksta viņam pirmajā Timotei. Pirmajā vēstulē Timotejam 4. Nodaļā. Ko viņš tur raksta. Un šeit Pāvila 1. Vēstulē Timotejam 4. Nodaļā no 6. Panta viņš raksta Timotejam šādas vārdas. Viņš saka, likdam šīs lietas brāļiem pie sirds, viss tas, kas iepriekš tur rakstīts. Tu būsi labs Kristus Jēzus kalps, audzināts ticības un tevis ieturētās labās mācības vārdos. Bet nesvētas un vecu sievu tēnkas noraidi, vingrinies tur pretīm pats dievbībā, jo miesas vingrināšana masko dara, bet dievbība dara visās lietās, jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Tas ir paties un pilnā mērā atzīstams vārds, jo tālab mēs pūlamies un cīnamies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku visvairāk ticīgo pestītājs. Piekodini un māci šīs lietas, neviens, lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Tie, kam es nāku, nododies lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai, nenicini dāvanu, kas ir tevī. Nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas. Par to gādā pie tā paliec, lai tavs briedums būtu redzams visiem. Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas tevi klausās. Redziet jau šeit, jau pirmajā vēstulē, 14. Pantā Pāvils saka, nenicini dāvanu, kas ir tevi. Nenicini dāvanu, kas ir tevī. Un otrajā vēstulē mēs lasam, aiz šā iemesla es atgādinu tev atdzīvināt. Ja? Ja pirmajā vēstulē vēl ir nenicini, tad otrajā vēstulē jau tas ir jāatdzīvina. Tas ir aizgājis jau vēl tālāk. Ja? Un viss var gadīties, mēs nezinām, būsim debesīs, uzzināsim, bet viss var gadīties, es to zinu arī no savas pieredzes, jūs droši vien no savas, ka nevienmēr mēs līdz galam ieklausamies kādos vecos vīros, vecās sievās, kas mums uzrunā, kas dod mums kādas garīgās disciplīnas, kā vajadzētu dzīvot, lai tu varētu dzīvot uzvarošu dzīvi, kā varētu uzvarēt grēku, kā varētu staigāt par skarpiem čūskām un kā to visu uzvarēt, ja? Kā būt labam Kristus karēvim. Un mēs klausamies un bieži vien varbūt mēs to tā līdz galam neņemam vērā. Ja? Līdz galam mēs varbūt tās lietas neņemam vērā un tad, nu, un tad mēs dzīvē kaut kad arī saskaramies ar kaut ko līdzīgu. Neesam ņēmuši vērā kādas pamācības, kādas mācības, neesam to praktizējuši savā dzīvē, neesam to pielietojuši. Un vienu dienu vienkārši ir tā, kā ir. Mēs nespējam pastāvēt par kādām grūtībām, nespējam pastāvēt par kādiem izaicinājumiem, sarežģījumiem savā dzīvē. Un mēs pamazām vienkārši atslāpstam. Mēs nezinām vairāk, ko darīt, nezinām, kā cīnīties. Un mēs pamazām padodamies. Un varbūt tas bija Timoteja gadījumā. Es nezinu, bet ja tā mēs skatāmies tos rakstus, tad viss var gadīties, ka tā arī bija, bet es domāju, kas ir tas, kas ir mūsu dzīvē, ja? Kā tas attiecās uz mums šodien. Un es gribētu vienkārši arī tevi šodien iedrošināt, nu, paņemt ritīgi, nopietni visas tās vietas Bībelē, visas tās vietas, kuriet runa par garīgām disciplīnām, kā piemēram par lūkšanu dzīvi vai dievvārdu lasīšanu, dievvārdu studēšanu, ka var paņemt to ritīgi nopietni priekš sevis, ja? Jo, ja nebūs tās garīgās disciplīnas tavā un manā dzīvē, tad mēs varam palikt diezgan vāji. Un man ļoti patīk, kā viens Dieva vīrs teica, ka runa nav par to, cik daudz mēs esam piepildīti ar Dievu garu, bet runāja par to, cik daudz mēs no sevis uzticam Dievam, jeb nododam sevi Dieva garam. Ja? Runa nav par to, cik daudz mēs esam piepildīti ar Dievu garu, ja Dievs vēlās tev piepildīt ar pašu pilnību, ja? Bet jautājums šeit ir par to, cik daudz mēs no sevis atdodam, atveram savu sirds Dievam, lai viņš ienāk un darbojās mūsu dzīvē. Un es ticu, ka tās garīgās disciplīnas palīdz mūsu dzīvē atvērties Dievam vairāk un vairāk un vairāk. Lūkšana dzīve palīdz mums kļūt par, nezinu, atvērtiem Dievam. Ja? Lūkšana dzīve, Dievs var darboties mūsu dzīvē, uzrunāt mūs, ja? Runāt uz mūsu sirdīm, parādīt kādas lietas mūsu dzīvē. Ja? Caur Dievu vārdu mēs daudz lietas varam uzzināt par sevi, par savu dzīvesveidu, ja? par to, kā mēs dzīvojam, kā staigājam ar to kungu. Ja? To visu mēs uzzinām, lasot Dievu vārdu, lūdzoties, ja? Klausoties dievkalpojumus. Ja? To visu mēs uzzinām. Ja? Bet ja tās garīgās disciplīnas nav mūsu dzīvē, ja mēs nepavadam laiku lūkšanā, nepavadam laiku Dievu vārdā, un tad mēs vienkārši paliekam vāji. Ja? Un tagad mums ir darīšana ar kādām grūtībām, ja tad mēs nevaram pastāvēt. Mums jāpaņem tās lietas ritīgi nopiet. To es tā arī varu šodien teikt. Esmu ticīgs cilvēks no 91. Gada 7. Novembra. Tas, ko es esmu redzējis pie citiem ticīgiem cilvēkiem, es ticu, ka viens no iemesliem, kāpēc šodien vēl esmu un eju vēl šo ceļu, ir daudzi, kas šodien neiet vairāk šo ceļu. Es domāju, ka viens no tiem iemesliem ir Dieva žēlstība. Es nezinu, kā to savādāk izskaidrot, bet tā ir Dieva žēlstība. Ja. Bet no otras puses tā ir bijusi lūkšana, tas ir bijis Dieva vārds, kas ir iznesis cauri. Ja. Ja, un es gribētu ritīgi tevi iedrošināt, ja paņem to nopietni. Ja. Ja mēs tā paskatāmies dažas piemēras, kaut vai, piemēram, viens no tādiem piemēriem ir par Simpsonu soģu grāmatā. Varam atšķirt visu kopā soģu grāmatu 16. Nodaļu. Soģu grāmatu 16. Nodaļu. Soģu grāmata 16. Nodaļa. Un tur ir stāsts par kādu dievu vīru vārdā Simpsons. Un šis vīrs bija apveltīts ar varenu lielu dievu spēku, vai ne? Dievs viņam bija devis pārdabisku dievu spēku, un Dievs viņam bija devis šo spēku, lai viņš ar šo spēku kalpotu savai tautai, lai viņš atbrīvotu viņus no filistiešu jūgiem. Bet šim vīram bija viena problēma, viņam bija viena vājība, nu tā mēs to redzam šeit. Varbūt vēl kādas, bet nu, viena, kas, man liekas, ļoti spilgti šeit izceļās, ir, ka viņam bija problēmas ar sievietēm. Ja. Un šeit jau 16. Nodaļā mēs lasam pirmajos pantos reizes Simpsons gāju uz Gazu, un tur viņš ieraudzīja, un tas ir interesanti, kad viņš vēl pirms tam, viņam tagad bija tur arī kāda meitene un bija kāzes paredzētas, ja? Atcerieties, ja? Tur bija laulība, un kā tur viss tik traģiski beidzās, ja? Smagi beidzās. Un 16. Nodaļa atkal reiz Simpsons gāja uz Gazu, un tur viņš ieraudzīja kādu, ne vienkārši sievieti, kur būtu smuga, bet netiklu sievu, un viņš pie tās iegāja. Un tad mēs lasam atkal tālāk 4. Pantā, un pēc tam notika, ka viņš iemīlēja kādu sievu Sorekas ielajā, un viņas vārds bija Delīla. Un tad pie viņas atnāca filistieši lielkungu un sacīja viņai, pierunātu viņu, lai viņš parāda, kur viņam slēpjās viņa lielais spēks, un kā mēs viņu varētu pieveikt un saistīt, lai viņu pārvarētu. Tad mēs ik viens tev dosim 1100 sudraba gabalus. Tad Delīla sacīja Simpsonam, pasaki man, kā tas ir izskaidrojums, ka tavs spēks ir tik liels, un ar ko varētu tevi saistīt un savaldīt. Nu, lūk, un tā viņi tur, un Simpsons tur, tad saka tā un tā un tā, un tur vairākas reizes, un filistiešiem neizdodās, kā saka, viņi tur uzvarēt, un tad viņi visu laiku, kā saka, visu laiku runā par šo lietu ar viņu, ja, kur ir tavs spēks, un tu nesaki man patiesību, un tad tur ir tādi vārdi, 16. Pantā, un kad viņa dienā viņu ar savām runām māca un mocīja, tad viņa dvēselē tas apnika līdz nāvei. Ja, un kad viņa dienām viņu ar savām runām māca un mocīja. Mums ir jāsaprot arī, ka šajā pasaulē jebkurš vai grēks, kā vienalga vai vēlns, ja, viņš jau neatstāsies. Ja, viņš jau neatstāsies, viņš kā dzenis. Ja. Ja kaut kur tavā dzīvē ir kāda vājība vai vēl kaut kas, viņš kāds zenis tev visu laiku nepārtraukti uzmācās tajā sfērā. Un tik ilgi dauza, kamēr tu uzķeries. Un ja nav šīs garīgās disciplīnas apakšā tavā dzīvē, tad grūti ir pastāvēt. Un mēs redzam, ka Simpsons tik ilgi spēlējās ar to, kamēr viņš pazaudēja savu spēku. Ja? Un viņš pazaudēja ne tikai spēku, bet ar šo spēlēšanos, ar šo viegloprātību, viņš ne tikai pazaudēja spēku, bet viņš kļuva aklis, tur rakstīts, viņam izdūra acis filistiešu, un viņa aizveda uz savu nometni un iekala važās un lika viņam tur tās dzirnavas smalti. Ja? Un tas notika tik ilgi, kamēr mati viņam sāk ataugt. Ja? Es domāju, viņš trīs lietas pazaudēja ar šo viegloprātību, viņš pazaudēja spēku. Viņš pazaudēja savus acis, viņš pazaudēja savu redzi, viņš vairāk nevarēja redzēt, ja? Un viņš nonāca verdzībā. Es domāju, tas pats arī garīgi šodien var notikt ar mums. Mēs nezinām, kādā garīgā stāvoklī Timotejs atrodas, bet mēs vienkārši to varam situāciju attiecināt uz sevi, kur mēs šodien esam. Ja? Cik viegli prātīgi mēs attiecinamies par Dievu lietām. Arī mēs varam pazaudēt Dievu spēku, mēs varam pazaudēt šo redzi, mēs varam pazaudēt šo redzējumu, ja? Kāpēc mēs esam, uz kurien mēs ejam, ja pazaudēt šo vīziju savā dzīvē, priekš kam es esmu un kas man jādara. Un tiklīdz cilvēks pazaudē šo redzi, viņš pazaudē redzējumu, pazaudē vīziju. Bībulē teica, tauta, kurai nav redzējums, ja, viņa paliek mežonīga traka. Ja? Ja, viņa paliek mežonīga un traka. Ja? Tauta, kurai nav vīzija. Ja? Viena no lietām, ko tas aklais gribēja, viņš brēca, tur apžēlojies, Jēzus viņam prasīja, ko tu gribi, lai savu dēru, viņš teica, es gribu redzēt. Ja? Viņš neprasīja, es gribu vairāk naudas, ja? Viņš saprata, kad viņš grib redzēt. Ja? Viņš grib redzēt to, ko citi redz, ko citi stāsta, ja? Viņš gribēja redzēt. Un arī Jāņa atklāsmes grāmatā arī tur iet runa par redzi, un tur Dievs piedāvāja tai draudzēji pēc no manīm zāles, lai dziedinātu savus acis, lai tu varētu redzēt. Ja? Un mēs varam pazaudēt arī šo brīvību, ja, un nonākt verdzībā. Un jebkurš grēks verdzina, ja. Dievs nekad neverdzina cilvēku, ja. Tad, kad mēs staigājam ar Dievu, no vienas puses mēs viņam piederam, mēs viņam kalpojam, bet Dievs, jebkurā gadījumā viņš vienmēr atstāja tev izvēles brīvību, amen. Bet grēks nekad tev nedod izvēles brīvību, tu esi vienkārši atkarīgs un cauri, ja. Un grēks tev verdzina, ja. Ja, jebkurš grēks verdzina, Dievs nevienu neverdzina. Un lūk, un Simpsons pazaudēja šīs lietas, un viņš pazaudēja spēku, viņš pazaudēja redzi, viņš pazaudēja brīvību. Ja. Tikai tā, ka vienkārši viņam bija šī vājība, un viņam nebija šīs, nu, es nezinu, kā to nosaukt. Es to gribētu nosaukt, nav šīs disciplīnas apakšā. Ja. Ja, un, es gribu, lai arī tu esi ļoti uzmanīgs. Un tāpat arī par Dāvidu, kad mēs domājam, mēs lasījām to 51. Psalmu, bet arī, kad mēs par Dāvidu domājām, kad, nu, kad tas arī bija tāds brīdis viņa dzīvē, kad viņš iziet ārā uz balkonu, viņš tur ieraudzīja kādu sievieti. Un kad es domāju vienmēr par to vietu, es domāju, nu, vismaz kā es to priekš sevis, ka bezdarbība tā nav laba lieta. Ja? Ja, bezdarbība nav laba lieta. Un atrasties vienam un bezdarbībā ilgstoši, tas noteikti nenāk par svētību. Jo, es nezinu, man liekas, ka bezdarbība ir baigais lāsts, ja? Jo bezdarbībā, tā kā cilvēks ir bezdarbībā, viņam nav redzējuma un tā, man liekas, viņš var nu, baigi ātri iekrist visādos mēslos. Ja? Citi iekrīt iekšā internetos, sēž tur dienām un naktīm, redzējuma nav par dzīvi, nav ko darīt, sēž, skatās, ja? Kamēr aizskatās tik tālu, ka tu esi jau visu kaut ko jau saskatījies. Jau. Un viss un tavs sirds ir pilna. Ja? Un Dāvids arī, viņš izgāja, viņš ieraudzīja, viņš, kā saka, un iekrita. Un tas viss beidzās diezgan traģiski, ja, tas beidzās ar to, kad, jā, kad mira kāds cilvēks, mira tās sievietes vīrs, ja, viņa pazaudēja arī to bērniņu, bērniņš mira, ja. Un tad vēl Dievs teica, ok, es tev piedošu, ja, bet kaut kādas lietas tavā ģimenē un attiecībās, ja, ja, tas viss notiks, ja. Kā saka, zobens neatstājās no viņa nama. Ja, tā rezultātā. Un otrs bija tas, ka tur bija problēmas arī viņa ģimenē. Ja. Tikai tāpēc, kad vienkārši nu, krita tajā lietā. Ja. Ja, un atcerieties, kad jūs lasiet par Dāvida dzīvi, par viņa ģimeni konkrēti, tad jūs redzēt, tur tajā ģimenē ir slepkavības, ja. Tajā ģimenē ir laulības pārkāpšanas. Ja. Mēs runājam par Dievu vīru, ja, kurš ir pēc Dieva sirds. Un cilvēks, kurš pazīst Dievu, cilvēks, kurš cilvēks, kurš ir dārgs Dievam, ja. Bet tikai tāpēc, kad kaut kur dzīvē pieļaujam kādas kļūdas un kaut kur nav šīs garīgās disciplīnas apakšā tajā brīdī, tad, kā saka, mēs varam pazaudēt šo spēku, mēs varam pazaudēt šo pestīšanas priekšu, šo gandarību, šo dedzību, ja. Un es ticu, ka Dievs vēlās ja, kādus no mums ritīgi vienkārši vilkt apakaļ. Dievs zina tos iemesls, kāpēc tu esi tur, kur tu esi šobrīd, ja? Kāpēc tev nav šī pestīšanas prieka vairāk, kāpēc tev vairāk nav spēka, nav šī kaisla ja? Par Dieva lietām. Ja? Bet es ticu, ka Dievs klauvē šodien pie mūsu sirds. Ja? Dievs negrib, lai mēs turpinam iet tādā rutīnā un darīt to, tāpēc, ka tas ir jādara. Es ticu, ka Dievs vēlās, lai mēs, ja mīlam viņu, tad mīlam no sirds dedzīgi, ja kalpojam, kalpojam dedzīgi ar dedzīgām sirdīm, un es ticu, ka Dievs to vēlās, bet tam atgriešanās procesam ir jānotiek ļoti, nu, viņam vajadzētu notikt dabīgi. Nevis mākslīgi, bet dabīgi tas notikt, ka mēs ļautu svētajam garam to darīt. Un tieši tas pats arī ar Timoteju ir, ja, ka Dievs aicina viņu tā kā caur Pāvilu, tā kā atjaunot to dedzību, ja, atjaunot šīs trīs lietas, ja, atjaunot šo drosmi, tā, mīlestību, ja, ja, un šo veselo saprātu. Un, kad es tā domāju par šo, tad es domāju, nu jā, patiesībā šīs trīs lietas mums ir patiesībā vajadzīgas. Mums ir vajadzīga drosme, ja, spēks, drosme, ja, mums ir vajadzīga mīlestība, ja, mīlēt Dievu, mīlēt cilvēks, ja, un, ja, un vajadzīgs veselais saprāts, skaidrs prāts, ja, spēja kontrolēt, ja, savus domas un kontrolēt, kas notiek šeit galvā, kad tu kontrolē katru domu, kas iet cauri, ja, kad tu spēji sagūstīt katru domu, kas nav no Dieva, ja. Kā Pāvils saka, lai mēs sagūstam katru domu, kas nav, izfiltrējam, pārbaudam, ja tas ir, tad iet ārā, ja tas nav no Dieva, tad mēs, ja. Bet bieži vien mēs jau nefiltrējam, ja, mēs tikai du, ja. Un pēc kaut kāda laika tikai saprotam, ka esam izšāvuši torpēdes un neatgriezeniski, ja. Tā kā, un mēs redzam šīs te situācijas gan Simsona dzīvē, gan arī pie Dāvida, gan arī tas pats Timotejs, kurš kalpo, kurš ir uzticīgs, kuram ir neliekuļota ticība. Neskatoties visu to, šie vīri gāja tam cauri, viņi pazaudēja. Viņi pazaudēja to prieku, gandarījumu, spēku. Pazaudēja redzi, redzējumu, tad skaidrību. Nonāca varbūt kādās verdzībās, atkarībās un... Un mēs lasām šajos psalmos, kā Dāvids, kā viņš atgriežas, un ne tikai Dāvids, bet arī turpatās jūs varat izlasīt arī par Simsonu, ka viņš tika aizvests uz to filistiešu nometni un ka mati sāk ataugt. Tur rakstīts, ka viņš piesauca to kungu, ja. Viņš piesauca to kungu, viņš griezās pie Dieva un Dievs ļāvās uzklausīties, ja. Dievs uzklausīja un deva viņam spēku, tikai vienīgais tas maksāja viņam visu, ja. Ja, un tāpatās arī Dāvida gadījumā. Dāvids krita, bet viņš atgriežās atpakaļ, ja, viņš izrunā, viņš izsūdzas un Dievs atjauno viņu. Un es ticu, tāpatās arī tas notiek Timoteja dzīvē, ka viņš ieklausās savā garīgajā tēvā, viņš ieklausās un pārdomā visticamāk un atgriežās atpakaļ. Un es gribētu šeit uzsvērt tādas četras galvenos iemesli, kāpēc mums ir nepieciešams, ja, svētā gara spēks mūsu dzīvē. Ja. Ja, mēs jau varam tā dzīvot un tā ignorēt to vai nedomāt par to, bet mums ir jāsaprot, ka bez Dieva, bez viņa spēka, nu, mēs neko nevaram izdarīt. Ja. Amen. Tas nav iespējams. Ja. Un tāpēc, man liekas, tas ir ļoti vajadzīgs. Nezinu kā tev, bet kad es domāju par to, es domāju, Dievs rītīgi, es esmu bijis tur, es zinu, kā tas ir, es zinu, kā tas ir, kāda bija tie sākotnējie dievkalpojumi, ja, nekad nezināju, kas notiks, un nāca jau visi vairāk vai mazāk sagatavot, labi, es nebija kalpotājs, mēs vairāk bija apmeklētājs, vēlāk slavēšanā dziedāju, bet bieži vien dievkalpojumi bija ar gara dāvanām, bieži vien viss kaut kas notika, ja tur bija mēļu tulkošana, tur bija tik spēcīga slavēšana, ka tur vienkārši nevajadzēja sludināt vārdu un cilvēki gāzās no Dieva godības zemē uz vaiga un vienkārši nevarēja noturēt normālu dievkalpojumu, jo Dieva gars nu, vienkārši darīja savu darbu un glāba cilvēkus un dziedināja no pagātnes grēkiem lietām un tad iet laiks un mēs kļuvām par profesionāliem kristiešiem un mēs visu zinām tagad, kā vajag un ko vajag. Mums ir prožektori, mums ir viss apartūra, mums ir grāmatas veikalā lūst plaukti no zināšanām. Bet ziniet, nav vairāk tas, kas bija kādreiz. Ja? Nav. Un tie, kas ir bijuši tur, tie, kas ir bijuši, tie zina, par ko es runāju. Un atcerieties vecajā derībā, es neatceru, vai tas bija Ezras vai kurā tur grāmatā, bet tur bija tāda rakstvieta, kur... Tur īsti nevarēja saprast, tur bija tāds liels stroksnis, bet nevarēja īsti saprast, vai priecājās vai raud. Ja, kad tika atjaunota bauslība un viss tas, ja. Un cilvēki viena daļa priecājās, ja. Kādi no jums jūs priecājaties, ja? Slava Dievam. Jūs priecājaties par Dievu godību šodien, bet daudz no mums mēs raudam, tāpēc ka mēs zinām, kā tas bija. Mēs vienkārši zinām, kā tas bija, mēs esam iekodušies tajā. Mēs zinām, gars spēcīgi draudz dzīvē. Mums nu, bija jau bībeles, ja, bet viņas bija grūti dabūt. Un bija toreiz nevis tādas modernas, tagad tādas svākos, bet bija lielas tādas. Ja. Lielas bībeles, ja, tad mazākas. Un tad pas visādiem ceļiem tur mēģināja dabūt tās bībeles un Un visi pulcējās kopā, neviens jau īpaši gudrs nebija, neviens neko daudz nezināja. Visu, ko zināja cilvēki, tas bija Jēzus Kristus, kurš ir izglābis viņus. Ja? Viss bija tik vienkārši, bet tajā pašā laikā spēks. Un tas pestīšanas prieks, tā pateicība Dievam par glābšanu. Ja, ja ka svētais gars nonāk, ja, tur cilvēks uzreiz, tur fantastiski. Un domājot par visu to, nu, nevar noliekt ja, šīs četras lietas, viņas mums vienkārši nepieciešamas un vienkārši vajadzīgas un Un mēs nevaram to pazaudēt. Un ja esam to pazaudējuši, mums jāatgriežas atpakaļ. Ja, lai ko tas arī mums maksātu. Ja? Simsonam tas maksāja viss, tas maksāja viņam dzīvību. Dāvidam arī tas noteikti maksāja. Ja? Vēl joprojām runā par viņa atgriešanos, vēl joprojām runā par viņa grēku. Ja? Un tāpat tas arī par Timoteju mēs uzzinām šeit, kad arī viņam ir nenecini dāvanu, kas ir tevi un otrajā vēstulē atdzīvini jau dāvanu. Ja? Un četras lietas varat sev atzīmēt, kāpēc ir ļoti svarīgi būt piepildītiem ar svētā gara spēku. Un pirmais ir, mums tas ir nepieciešams, mums nepieciešams ir Dieva gars, viņa spēks mūsu dzīvē un arī dievkalpojumos un sludināšanās un visur, kur mēs ejam un darbojamies. Tā iemesla dēļ, kad vienīgais Dieva gars var izmainīt cilvēka dzīvi, vienīgi viņš var, kā saka, pārliecināt cilvēku par grēku taisnību un tiesu. Vienīgais viņš var atdzemdināt cilvēku no jauna, padarīt viņu par jaunu radījumu. Vienīgais viņš var izmainīt tavu dzīvi ja, līdz nepazīšanai. Ja tu narkomāns atnācis, viņš var izmainīt tevi. Ja tu esi alkoholists, viņš var izmainīt tevu dzīvi. Ja tu esi atkarībnieks, ja tu esi bijis prostitūte, viņš var izmainīt tavu sirdi, tavu dzīvi. Ja tu esi bijis azartspēlēs, viņš var izmainīt. Viņš ir tas, kas izmaina tu. Amen. Ja tas ir Dievas spēks, kas izmaina cilvēka dzīvi. Ja. Tieši tāpēc viņš ir vajadzīgs. Ne mēs varam izmainīt sevi, ne mēs varam izmainīt kādu dievkalpojumā. Tas ir Dievas spēks, kad viņš nonāk. Viņš pārliecina, viņš uzrunā, viņš izmaina. Viņš izmainīja manu dzīvi, viņš izmainīja tavu dzīvi. Tieši tāpēc mums arī ir nepieciešams šīs garīgās disciplīnas, lai mums palīdzēt un ļautu Dievam garam un vairāk nākt mūsos iekšā un mainīt mūsu dzīvi tās sfēras, kur vēl nav pilnībā atdotas. Un tas ir rakstīts 2. Korintiešiem 3. Nodaļa no 16. Līdz 18. Pantam. Ja tu rakstīsi, kad mēs atgriežamies pie tā kunga, tad tās plīvurs nokrīt un kad viņš ir tas, kas mūs pārvērš no spēka uz spēku, no godības uz godību, to visu dara. Kas to dara? Draudze, mācītājs, kas to dara? To dara Dieva gars. Amen. Tāpēc arī apustulis Pāvils Efeziešu vēstulē, viņš saka, neapriebinieties ar saldu vīnu, neapriebinieties ar visu to, bet topiet gara pilni, svētā gara pilni, topiet svētā gara pilni. Ja. Ja, jo viņš, ja viņš ir mūsos, viņš veic pārvērtības mūsos, un tad tā vēstī ir pavisam cita nozīme, ne? Tad, kad tas skar tevi, tad, kad tu pats mainies, tad tā ir cita nozīme, tā ir vēstī. Jo tas, ko tu runā, tu nerunā teoriju, bet tu runā no praksis, tu runā no dzīves. Tu zini, ka Dievs ir izmainījis tavu dzīvi. Ja? Tas tā kā ar to aklo, kurš Jāņa evaņģēlē 9. Nodaļā, kurš bija akls un Jēzus pieskārās viņam un dziedināja, bet tajā brīdī Jēzus tā kā nozada pūlī. Un tad tu rakstīts, un tad tie visi cilvēki klupa viņam virsū. Ja? Kas tev darīja veseli? Kas tev darīja veseli? Kas tev? Un tad viņš bija tāds, un viņš atnāca un dziedināja. Ja? Nē, tā nevar. Melo un tad pasauc, atcerēties visu to stāstu. Ja? Un tad visu, ko viņš varēja pastāstīt, viņš nebija nekāds teologs, bet visu, ko viņš varēja pastāstīt savu liecību. Ja? Amen. Viņš stāstīja to, ko viņš piedzīvoja, ko Dievs izdarīja viņa dzīvē. Viņš vēl nepazīst viņu. Ja? Jo Jēzus vēl, kā saka, nozada pūlī, viņš sevi vēl neatklāja, bet viņš piedzīvoja Dievas spēku, viņš piedzīvoja šīs izmaiņas, viņa acis tika atvērts. Ja? Kas to darīja? To darīja Dieva gars. Viņš atdarīja viņam acis, ja, un viņš priecīgs, un vecāki atnāca un baidījās liecināt un teikt, ka tiešām viņš no dzimšanas ir akls, un, lai neizslēgt viņus no draudzes. Un, Un tad tie farizeji, kas tie visi teica, ko tu gribi mums mācīt, ja tu tāds un tāds, ja mēs te profesori, ja. Un visu, ko viņš darīja, viņš vienkārši liecināja par to, ko Dievs viņam darīs. Ja. Un tad Jēzus atklājās viņam, un kā viņš viņam tur teica, vai tu tici, ja, Jēzum, no, vai tu tici, tur atcerieties, ja, tur bija tāds. Un viņš saka, kas viņš ir tāds, lai es ticētu viņam. Un tad Jēzus teica, es tas esmu, ja. Un tad pēkšņi, un viņš nokrīt zemē un viņu pielūdz, ja. Bet viņš sākumā piedzīvoja šīs izmaiņas savā dzīvē, ja. Kāpēc mums ir vajadzīgs Dieva gara spēks mūsu dzīvē? Tāpēc, ka vienīgi viņš veic šīs izmaiņas un pārmaiņas mūsu dzīvē, ja. Amen. Otra lieta, kāpēc mums ir vajadzīgs Dieva spēks mūsu personīgajās dzīvēs un visur, ir, lai darītu stipru mūsu iekšējo cilvēku, ja. Lai darītu stipru mūsu iekšējo cilvēku. Var teikt, Svētais Gars ir kā tāds ļoti labs treners, ja, kurš, kā saka, strādā pie mums, ja. Un tas ir rakstīts Efeziešu vēstulē 3. Nodaļā, 16. No 17. Varam izlasīt visu kopā. Efeziešu vēstule 3. Nodaļa, 16. 17. Pāns. Tur rakstīts, lai viņš savā godi, tā ir lūkšana, Pāvils lūdz, ja, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Rakstīts, un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, ja. Nu, nevar to noliekt, ja. Ja tu esi vājš, nu, tīri fiziski, ja, un ja tev iedos... Nu, kaut ko nest vai kaut ko pacelt, kaut ko smagu. Tu nevarēsi vienkārši to izdarīt, pat ja tu to ļoti gribēsi ar savu prātu. Es gribu palīdzēt veči, paiet malā, es tūlīt tās celšu, tu ir būs. Neko nevar izdarīt. Un pienāk klāts cilvēks, kurš ir ritīgi trenējies, ja, kuram tā ir ikdiena, kurš salā kantels pie stieņiem valkās, viņš pienāk un izdara to. Tad, jā, tas viņam prasa piepūli, bet viņš to izdara, tāpēc, kad viņš tam Viņš to var izdarīt, ja? Viņš to dara ikdienā, viņš trenējās, viņš ceļ kantels, viņš skrien katru dienu, viņš vingro katru dienu, viņš to var izdarīt. Ja tu to nedari ikdienā, tu nevarēsi kādas lietas izdarīt, vienkārši, nu, dabīgi, ja? Pareizi, ja? Un es domāju, brāļi, mās, ja mēs tā domājam par savu ārienu, ja? Ja mēs domājam par savu veselību, mēs tā rūpējamies, ja, vajag kad celties, vajag glāzi ūdeni, cik tur litrus vajag dienā izdzert, un tad vajag cik tos kilometrus paskriet, jeb cik tos soļus vajag noiet dienā, ja, un tad vajag tādu un tādu ēdienu ēst, ja, mums ir žurnāli veselība un viss kaut kas mums ir, kā vajag dzīvot, kā vajag uzturēt sev, lai mēs būtu veselīgi un stipri, bet cik daudz mēs domājam par šo iekšējo cilvēku, kurš var darīt stipru šo iekšējo cilvēku un veselīgu un tā tālāk? Dieva gars, jā. Tur rakstīts, Dievs mums ir devis savu garu, lai darītu stipru mūsu iekšējo cilvēku. Jā. Un mēs nevaram atstāt to novārtē, mēs nevaram, kā saka, arī to palaist garām. Mums vajag ieklausīties un paņemt to ritīgi nopietni. Jo, ja nebūs stiprs mūsu iekšējais cilvēks, jā, tad mēs nevarēsim pastāvēt par tiem kārdinājumiem un tām situācijām, ar ko dzīvē nākās saskarties. Un tās situācijas ir dažādas, vai ne? Tās situācijas mēdz būt ģimenē, attiecībās, ja? Un par cik tavs iekšējais cilvēks ir vājš un nav trenēts, ja? Tad tu noraujies, ja? Tu nespēj savaldīt sevi, tu paliec nervos, ja? Tu sāc kratīties, raustīties, bļaustīties, ja? Nevar savaldīt savas dusmas, ja? Ja Bībola teica, ka nu, kad cilvēku dusmas nesagādā Dievu taisnību, nu, ja? Daudz no mums mēs nevaram savaldīties, ja? Mēs savaldamies šeit dievkalpojumā, bet mājās mēs nespējam savaldīties, un mēs bļaujam viens uz otru kā vārnas, ja? Klaigājam, sāpinam viens otru, tajā vietā, lai kāds būtu gudrāks un vienkārši apstādinātu to. Bet ir vajadzīga disciplīna, ir vajadzīgs treniņš, ja? Lai varētu sagūstīt to domu, ja? Un neturpināt vairāk bļaustīties un vainot viens otru un sāpināt un durt viens otram ar dakšām, ar vārdiem, un tu esi vainīgs, un tāpēc, ka tu izdarīji tā, un tu šī tā, un tā, un labāk iet kambarī, un Dievs palīdz šajā situācijā. Ja? Tā būs gudrība, ja? Mums ir vajadzīgs, lai tas iekšējais cilvēks būtu stiprs, ja? Trešā lieta, kas ir, kāpēc mums ir vajadzīgs Dieva spēks mūsu dzīvē, ir, lai mēs varētu uzvarēt. Lai mēs varētu uzvarēt, ja. Mums ir vajadzīgs Dieva gara spēks. Ja? Mums ir vajadzīgs Dieva gara spēks. Tas ir galtiešiem, tur patās bišķiņ pašķiriet apakai, galtiešiem, piemēram, 5. Nodaļā mēs lasam no 16. Panta. Pāvils saka, bet to es saku, un atkal apustulis Pāvils, sirmais apustulis Pāvils, ja? Šis Dieva vīrs un ar lielu pieredzi, kurš runā šodien arī uz mums. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesa skārību savaldīsiet. Jo miesa tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarat to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Ja? Un tad tur ir uzskaitīts, kādi ir tie miesas darbi. Tur ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, alku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, ja? Dzirdat, ja? Strīdi, ja? Strīdi, nenovīdība, ja? Dusmas ir pazīstamas, ja? Ja? Kā ir ar dusmām jums? Jūs dusmojaties vai nedusmojaties? Ja, viskačila, ja? Ko? Gadās, ja. Insan, no kurienes tas gadās? Kā viņš tur, no kurienes? Viņam tur nevajadzētu būt, ja? Ja? Dusmas, ja? Atpazīstiet visu to. Ķildas, šķelšanās, ja, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana. Nu, es nedomāju, ka ūdens dzeršana vai sulu, vai, bet alkohola lietošana. Ja. Dzīrošana un tam, tur nav, nebeidzās saraksts, tur rakstīt, un tam līdzīgas lietas. Un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dievu valstību. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dievu valstību. Ja? Bet par ko ir runa? Runa jau tieši ir par Dievu valstību. Ja? Ja? Ka mūsu uzdevums, mūsu galvenais mērķis ir nešo Dievu valstību. Ja? Bet kā mēs varam nešot Dievu valstību, ja mūsu dzīvēs ir, kas saka, valda šīs te lietas, netiklības, ja, nešķīstības, ja, visādas izlaidības, ja, paviršības un dusmas, naids, šķelsenās strīdi. Ja, ja ar visu to mēs esam pilni, tad nav brīnums, ka visas šīs lietas atņem mums trīs lietas. Atņem mums ko? Atņem mums spēku, ja? Atņem mums spēku, atņem mums redzi, ja, un atņem mums brīvību patiesībā. Ja. Ja, un tieši tāpēc mums vajadzētu iestāties un ieņemt tādu drošsirda pozi, ja, kur Mels Gibsons, ja, nokrāsoties un vienkārši iet virsū pret visām šīm te lietām un cīnīties par savu brīvību. Un cīnīties par to, lai tev būtu Dieva spēks, lai tev būtu šī mīlestība, lai tev būtu šī skaidrība un redzība par lietām. Jo mīlestība ir tā, kas redz. Amen. Mīlestība ir tā, kas redz. Mīlestība redz Dievu, kāds viņš ir, kā Dievs darbojas. Mīlestība redz visas vajadzības, ienāk draudzē un cilvēks, kurš staigā mīlestībā. Viņš redz, vai viņam vajag palīdzību, vai ne, vajag pasniegt roku, vai iedrošinājumu vārdu, vai stiprinājumu, vai viņam vajag iedot 5 lati, vai mīlestība redz vajadzību, viņa jūt, viņa iet, viņa uzreiz ir termometrs iekšā, viņš jūt, kas notiek, garīga atmosfēra, ja? Un brīvība, ja? Vai nav vērts kādreiz pacīnīties par savu brīvību? Ko? Ne, cik ilgi tu gribi atrasties dusmu varā, piemēram? Cik ilgi domā dusmoties? Jeb cik ilgi domā dzīvot tādu izlaidīgu dzīvesveidu? Vai cik ilgi domā dzīvot netiklās domās? Tas viss atņem tev spēku, tas sūc ārā tevi. Ja? Tas paņem enerģiju, kuru tu varētu atdot, ja Dieva darbā, atdot cilvēkiem. Un tas viss lietas vienkārši paņem no tevis. Ja? Ja nenoliecās lietas, neignorē šo patiesību par Dievu garu un Dievu garu spēku savā dzīvē, cīnies par to. Ja? Paņem šos vārdus nopietni priekš sevis, kā apustulis Pāvils, viņš raksta Timotejam. Uztver to, ka viņš ne tikai raksta Timotejam, bet arī raksta tev. Atdzīvini sevī to, kas tev tika dots, ja? Ko Dievs tevi devi, atdzīvini, atjauno to, aizdedzies no jauna, ja? Iekarsies no jauna. Ja? Atgriezies apakaļ ar dedzību, ja? Ierindā un cīnies un dari kaut ko. Ja? Amen. Un man liekas, ka viens no pirmajiem ienaidniekiem, par ko arī šeit Pāvils runā, ka viņš šeit netik daudz runā par velnu, bet par ko viņš runā? Kurš ir pirmais lielākais ienaidnieks mums? Kas atņem mums šo gan spēku, gan šo prieku un brīvību un skaidrību. Kas ir tas? Kurš? Mēs paši. Runa ir šeit par ko? Par miesu, ja? Par miesas darbiem. Ja? Un otrais, kurš ir ienaidnieks, ja? Protams, tas ir vēlns ar visiem saviem dēmoniem. Ja? Bet ja mēs ar sevīm netiekam galā, tad, nu, jūs saprotiet, ja, ko es gribu tālāk. Tad, ja mēs ar sevīm netiekam galā, ar savām tām īpašībām, raksturu iepašībām un iezīmēm, tad kā mēs domājam cīnīties, ja, ar vēl lielākiem spēkiem, ar garīgiem visādiem dēmoniem. Un, tā kā paņemsim to ritīgi nopiek. Un pēdējais, ja, ceturtais ir, mums ir vajadzīgs Dieva gara spēks, ja, lai mēs varētu liecināt. Amen. Mums ir vajadzīgs Dieva spēks, lai mēs varētu stāstīt cilvēkiem par Kristu. Un tas ir apustot darbos, izlasīsim, izšķirsim visu kopā. Apustot darbi, zināms lietas, bet kādam varbūt arī nav. Kādam varbūt tas viss ir jauns. Tad apustot darbi pirmā nodaļa, mēs lasam no 4. panta. Un to sapulcinājis Jēzus, ja? Tātad Jēzus sapulcinājis. Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Ja? Un to sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Jēzus sapulcināja viņus, un viņš viņiem pavēlēja neaiziet, bet gaidīt. Ja? Ja? Viņš pavēlēja viņiem, ja? Neaiziet un gaidīt. Tas attiecās arī uz mums. Ja? Gaidīt. Būt Dievu priekšā, gaidīt. Un 8. pantā, nu jā, mācaka tur uzdod jautājumu, kad tas notiks, viņiem tie laiki interesē. Bet Jēzus 8. pantā saka, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, jā. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. Un izlasiet vienu interesantu vietu šeit 5. Nodaļā apustu darbos, 32. Pantā. Apustu darbi 32. Un ko šeit, kas šeit ir teikts? Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī svētais gars, ko Dievs devis tiem, kas viņam paklaus. Es nezinu, kā jūs, bet man šie vārdi ļoti uzrunā. Svētais gars, ko Dievs devis tiem, kas viņam paklaus. Paklausībiem. Paklausība ir atslēga, ja saņemt svētā gara spēku savā dzīvē. Ja. Tad mēs redzam četras lietas, ja, kāpēc mums ir vajadzīgs Dieva spēks mūsu dzīvē. Ja. Pirmām kārtām, lai tas mainītu mūsu dzīves. Ja. Otrām kārtām, kas bija otrām kārtām? Lai darītu stipru mūsu iekšējo cilvēku. Ja. Trešām kārtām, lai uzvarētu. Ja. Lai mēs varētu uzvarēt ko? Uzvarēt savu vadītāju. Lai mēs varētu uzvarēt ko? Vispirms jau, jā, uzvarēt visas tās iekārtas, iegribas un viss, kas plosās mūsos. Un uzvarēt arī ienaidnieku. Efeziešiem 6. Nodaļa, jā. Bet beidzot topiet stipri savā kungā, jā. Jā, lai mēs varētu pastāvēt pret tiem visiem tiem tumsības spēkiem, jā. Un visbeidzot, mums ir vajadzīgs spēks, lai liecinātu, jā. Mums vajadzīgs Dieva spēks, lai liecinātu. Un ticiet man, jebkurš grēks atņem šo spēku. Ja? Jebkurš grēks atņem. Ja, un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un disciplīna ir ļoti svarīga. Un visur gadīties, ka Pāvils to jau nojauta pirmajā vēstulē, un redzot, kādā situācijā atrodās Pāvils, un kad Timotejs ļoti pārdzīvo, viņš varbūt netiek galā, ar to, kad viņš tiek nicināts un dēļ savas, dēļ tā, ka viņš ir jauns un, un kaut kādā veidā viņam zūtā drosme. Un, bet Pāvils dod viņam ļoti skaidrs norādījums, ko un kā darīt. Un, bet otrajā vēstulē mēs redzam jau, kad, nu jā, ka tas ir aizgājis varbūt tās vēl tālāk un varbūt Timotejs nav ar kādām lietām ticis galā, ka viņam jau ir jāatdzīvina tas, jā, jā, jāatjaunojās, jā. Un, brāļi, mās, varbūt tās kādam no mums šodien arī šeit ir, vienkārši jānāk apakaļ pie Dieva, vienkārši ir jānāk apakaļ pie viņa. Un vienkārši jāsauc uz viņu pa īstam. Un tā ritīgi no sirds, es nesaku, ka tam ir jānotiek varbūt šeit, un tagad tas varbūt, nezinu, viss tavas dzīves garumā, ja? Vai viss nākošās nedēļas garumā, es nezinu, vienalga, bet, bet ja tu apzinies, kur tu šobrīd esi un ka tu saproti, ka tev, nu, ka tev nav tā spēka, ja? Ka tev, tad es ieteiktu vienkārši nākt pie Dieva un vienkārši saukt uz viņu un, un teikt, Dievs, palīdz man un vienkārši piedod visu, ko es esmu darījis. Piedod, ja es esmu darījis to un esmu ņēmis vērā kaut ko un esmu kritis tā iemesla dēļ. Dievs atjauno mani. Lūdzu, kā Dāvids ņem 51. Psalmu, meditēja par viņu. Nāc Dievu priekšā ar to, vienkārši sauc uz viņu. Tas ir tas, ko Dievs ir apsolījis. Ja? Tur apsu darbos, ja? Kad, kad tas evaņģēlijs jau pirmām kārtām kam bija sludināts? Vispirms jau ebrejiem. Ja? Ja, vispirms jau ebrejiem un bez tam pagāniem. Un, un tā, ka Pēters sludināja evaņģēliju, tad viņi visi klausījās. Un kas tur rakstīts bija? Un sāpīgi ķēra viņu sirdis, tas, ko Pēters, ja, runāja tur. Un, un ko viņi teica? Ja? Viņi teica, ko mums darīt, Pēter? Ja? Nu, ko mums darīt tagad? Ja? Ja? Ko mums darīt ar to? Un Pēters teica, atgriežieties, liecieties, kristīties, ja? Un saņemiet svētā gara apsolījumu. Ja? Ja? Un, un tur rakstīts, un tajā dienā viņiem pievienojās, cik ap 3000, ja. Kāds mācītājs teica, šodien sludina, un varbūt tās viens atgriežās, ja. Bet tur sludināja viens, un 3000 atgriezās, tāpēc, ka Dieva spēks bija. Es ticu, ka tu esi arī piedzimis Dieva valstībā, lai sakustinātu, ja, pasauli, amen. Es ticu, ka mēs esam dzimuši, lai sakustinātu, ja, lai ietekmētu, ja. Lai ietekmētu savu paudzi, lai ietekmētu cilvēks, kas mums apkārt ir. Mums ir vajadzīgs Dieva spēks, jā. Mums ir vajadzīgs Dieva spēks, brāļu māsas, jā. Bez Dieva spēka ne mēs mainamies, ne mums ir, kā saka, spēks pastāvēt, ne mums varētu nosaukt par baigiem uzvarētājiem, jā, un kur nu vēl liecināt, jā, un stāstīt citiem, jā. Vienkārši pietrūk šīs te drosmas un vairāk pamanām tādu gļēvulību. Tas, tas oriģinālais tulkojums, ja es prasīju Deivam, ko tas angļu vārds nozīmē, bet kad es skatījos vienu no komentāriem, tur rakstīts, ka tas oriģinālais tulkojums, tur, kur rakstīts, ir par to spēku, ka tur iet runa par gļēvumu. Ja. Ja, ka tas, ko Pāvils tā kā saka Timotejam, ir, ka Dievs tev nav devis bailības garu, bet spēka, jeb drosmas. Ja. Tā vietā, lai tu būtu gļēvs un vājuši, ja. Esi stiprs, esi drošs, ja. Dieva gars ir, par, ir tevi, ja. Un Dieva gars ir tas, kas dod mums šo te spēku un, un mīlestību un tādu skaidru saprātu. Lai Dievs tev bagātīgi svētī, lai Dievs palīdz tev un piecelsimies kājās visu. Un, un, varbūt varētu palūgt slavētājs arī uznākt, uznākt augšā un, un jūs ziniet to dziesmu, ja, to Matt Redman, to When the Music, kad mūzika izskan, ja, mēs varētu visu kopā to dziedāt, ja. Bet tā, tā dziesma nav vienkārši radusies tādā komerces ceļā, ja, vai, bet viņa tiešām radusies draudzes, draudzes dzīves gaitā, ja, viņa ir radusies, ja. Ja es parasti saprastu, tad tur bija tāds laiks, kad, kad mācītājs pateica, viss pietiek. Visi prožektori, visas aparatūras, ja. Viņš vienkārši pamanīja, vai Dieva gars viņam to bija atklājis, ka cilvēki vienkārši nāk uz dievkalpojumiem un ir tik atkarīgi no visa tā, nu, kā, kā to vada un, un slavētāji priekšā un profesionāļi un, un mūzika un sajūtas un forši. Un, un tad, kad vairāk tā nav, neviens nepalūkt var, ne, neko nevar. Nekas vairāk nenotiek. Un, un tad viņš teica, viss pietiek. Mums vairāk nebūs kādu laiku nekādi, nu, pareizi, ja? nekas nebūs nekādi viss, jā. Mēs vienkārši sanāksim kopā un vienkārši pielūksim viņu, jā. Un tas nebija tas vieglākais laiks, jo visi bija pieraduši no, visi tik atkarīgi bija no tiem profesionāļiem, kad nezināja vairāk, ko darīt baznīcā, nu tā. Un visi stāv un gāja laiks, un Dieva gars atjaunoja draudzi, un cilvēki atgriezās atpakaļ pie kā? Atgriezās pie patiesas pielūksmes, ja, ka Jēzus ir centrā. Ja. Un tā radās šī dziesma, ja, kad izskan mūzika, kad projām paņemts viss. Ja. Es nāku pie tevis, kungs.